तो उनका शरीर सारा का सारा ज्योतिर्मय हो गया। विचित्रता आ गई भगवान के शरीर उसके शरीर में कैद खाने में। तमाम पहरेदारों ने देखा कि ये क्या सूरज चमक रहा है। वसुदेव जी के शरीर को देख करके उस कोठरी में जेल खाने के कक्ष में लोगों ने देखा ये क्या हो गया। यहां तो अंधेरा था, तमाम किवाड़ बंद है, सूरज कहां से चमका। तो किवाड़ खोल के देखा, पहरेदार देखा तो कोई नहीं, वसुदेव जी चमक रहे। आंखें चौंधिया गई, दुरासदो अतिकुट घर से भूटा नाम संभव हुआ। इतना वो तेज प्रकट हुआ उनके शरीर से कि देखने वाले लोगों की आंखें चौंधिया गई, चकमगा गई कि ये क्या हो गया। ये इनके अंदर ये सूरज, इतने सूरज एक साथ, और फिर विशेषता ये दिखाई दी कि अरे वो सूरज तो तपता भाव है, बड़ी गर्मी, और ये सूरज का प्रकाश तो हजारों लाखों सूर्यों का था, लेकिन ये बड़ा शीतल है भाई। तो कमरा बंद करने की इच्छा न है उन लोगों की, बोले वसुदेव जी को देखते रहे। इस प्रकार से ततो जगन मंगल अच्युतांशम समाहिते समाहितम शूर सुते न देवी दभार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठालथानंदकरम मनस्कः सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता निथराम नरे भूजेन्द्र के अग्नि शिखे बरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कहते हैं भगवान तो ज्योतिर्मय अंश को, जो सारे जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी ने अपने अंदर धारण किए और फिर वसुदेव जी ने मन किया भगवान की प्रेरणा से, तो वो जो उनके अंदर का तेज था वो देवकी के अंदर प्रविष्ट कर आधान हो गया उसको। तो अब तक तो देवकी तेजवती नहीं थी, और जब भगवान का देवकी के अंदर प्रवेश हो गया तो जो शुद्ध तत्व था भगवान का परमानंदमय दिव्य विग्रह, ये जब देवकी के अंदर प्रवेश किया तो देवकी भी चमक उठी। उन्होंने सर्वात्मा आत्मस्वरूप भगवान को धारण कर लिया ना अपने अंदर, तो भगवान देवकी के अंदर आकर के देवकी के देह को भी चमका दिया। और जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती इसी प्रकार से शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने और सर्वात्मा और आत्मस्वरूप भगवान को अपने अंदर धारण किया। तो भगवान जो है ये कैसे हैं, सर्व जगत निवास, ये भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। तमाम जगत भगवान के अंदर रहता है, तमाम जगत भगवान के अंदर निवास करता है। तो बड़े आश्चर्य, तमाम जगत को स्थान देने वाले भगवान का निवास स्थान देवकी बन गई। तमाम जगत को आश्रय देने वाले भगवान को देवकी ने अपने उदर में आश्रय दिया, निवास स्थान बन गई, निवास भूता जगन सर्व जगन निवास निवास भूता। सारे जगत को निवास देने वाले, सारे जगत को अपने अंदर बसाने वाले ये भगवान देवकी के उदर में आ गए, देवकी उनका निवास स्थान बन गई। लेकिन देवकी के शरीर में तेज आने पर भी भगवान ने इस समय देखा कि अभी जरा समय नहीं है। तो जैसे घरे के भीतर किसी दिए को बंद कर दे, अथवा जैसे कोई ज्ञान खल हो और अपनी विद्या को अंदर छिपाए रखे, इस प्रकार से बाहर प्रकाश न फैले, वैसे ही कंस के कारागार में बंद होने के कारण से देवकी की शोभा जैसे बाहर होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। लेकिन तो भी जगमगा उठा उनका शरीर, उनके शरीर से तेज की आभा निकलने लगी। पहरेदारों ने देखा कि देवकी जी भी बदली, तो भोजन है वो ताम्बीक्ष कंसर प्रभियाजितांतराम दुर्वसयंतिम भवनम सुचिस्मिताम आहैष मे प्राण हरो हरे गुहां ध्रुम श्रुतो यन पुरे निदृशी। देवकी के गर्भ में जब भगवान विराजमान हो गए तो देवकी का मन मुख उस कैद खाने में भी मुस्कान से भर गया। देवकी के चेहरे पर हंसी आ गई और उसके शरीर की कांति से वो कैद खाना जगमगाने लगा। तो बीच बीच में कंस आया करता और अब जरा विशेष आने लगा था और आदमियों को भेजता रहता कि देखो क्या हाल है क्या बात है। तो एक दिन कंस आया, कंस ने दूर से देखा, बोले परिजनों से कहा, बोले क्या बात है, अंदर बत्ती वत्ती क्यों जला रखी, इतना प्रकाश क्यों हो रहा। पहरेदार बोले महाराज प्रकाश हुआ से कुछ नहीं है, कोठरी बंद ही है। बोले बंद कैसे, देखो बाहर उजाला आ रहा है तमाम। खोला देखा तो देवकी जी जगमगा रही है। देवकी जी के शरीर से एक बड़ी आभा निकल रही है और उनकी कांति से सारा कैद खाना जगमगा उठा है। अब तो कंस के मन में बात जस गई। कंस ने सोचा कि बस अब की बार ये मुझको मारने वाला आ गया मालूम होता है, ये प्राण हरो हरि ही, मेरे प्राणों को हरण करने वाले जो हरि हैं वे इस गर्भ में अब आ गए हैं। क्यों, इससे पहले तो मैं कई बार आया, जो की तो बच्ची छोटी सी मेरे गोद में खेली, मैंने इसको लालन पालन किया और अब तक देखता रहा, ये तो बड़ी अब जेल खाने में तो ये तो पड़ी हुई और बड़ी क्षीण और बड़ी मलिनांगी हो रही थी और इसका तेल घट गया था और अब तो ये जगमगा रही है, तो ये इसका तेज नहीं है। ये मालूम होता है कि वो जो मेरे प्राणों का ग्राहक जो विष्णु है, मेरे प्राणों को लेने के लिए तैयार, बस वही इसमें इसके अंदर आ गया है। ये बात निश्चित मन उसने समझ ली। सोचा क्या करें, फिर क्या कर, अब भगवान आ गए ना, अब इसकी बुद्धि अपनी बुद्धि काम नहीं करती, अब तो भगवान जो कराते हैं वही करेगा। ये उतना आदि को भेजेगा तो ये भगवान की इच्छा से उनका उद्धार करने का मौका, भगवान ने जिसको मारा उसको तारा। भगवान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर देती है, वो है भगवान की कृपा शक्ति, सर्वोपरि शक्ति है। भगवान किसी को गुस्से में आके मारते हैं तो वो कृपा कहते हैं अच्छा मारो, देखें तुम मारोगे हम तुम्हारे दिव्य लोक में भेज देंगे। भगवान कहते अच्छी बात है भाई, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तो अब जो कंस सोचेगा तो सोचेगा तो अपने मन से, अपने मन की बात, पर वो होगी भगवान की बात। तो कंस ने मन में सोचा कि मध्य तस्मिन करें ये माशु में जगत्य कंसो नदी विक्रमन प्रिया ससुर गुरुमत्या वधोयम यशस्त्रिय हंसन कालमायु। ऐसी बात क्यों उसके मन में आती, तो सोचा मन में क्या करें, अब ये तो आ गया। तो सोचा कि अब वो भगवान ने बुद्धि भी सोचा कि देवकी को तो मारना थी, या तो मारने के लिए तलवार उठानी थी, केश बदल लिए थे, इसी कंस के मन में आ रहा है कि देवकी को तो मारना ठीक नहीं, क्योंकि हम वीर हैं और वीर को स्वार्थ बस अपने वीरत्व को पराक्रम को किसी स्त्री को मार के कलंकित कर ले तो इसको नहीं मारना। फिर मन में आया कि मार दें घर भी क्या है, अब गुरुसेन का घर था, यहाँ भगवत कथाएं हुआ करती थी, तो कहीं उसकी अच्छी बात सुनी हुई याद आ गई जिसको, इसने कहा भाई मार तो देंगे पर इसके इसके द्वारा होगा क्या, यश स्त्री और आयु, स्त्री को मार देने से निर्दोष स्त्री को अगर हम मार देंगे तो हमारी कितना चल जाएगी, हमारी स्त्री चली जाएगी और हमारी उम्र चली जाएगी। ये सत्संग की बात याद आ गई कंस को, कि हमारी स्त्री चली जाएगी, आयु घट जाएगी और हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, जो कंस ने स्त्री को मार दिया। अब देखिए ना कैसी कैसी बात उसके मन में आती है, जो ये सुखदेव जी का ये बात कह रहे कि नृशंस है, निरुपद्रव है, क्रूर है, वो क्या सोचता है मन में भगवान की दया कि भाई ये ठीक नहीं। सोष जीवन खल संपरे तो वर्ते तो यो अत्यंत निशूषते न देह मृतेतम मुंजा सपंथी जनता तमूंधम तनुमानिनो ध्रुव। ये जो बातें ज्ञानियों के मन में आती हैं, महात्माओं के मन में, वो बातें कंस के मन में भगवान तो देख लिया ना, गर्भ में आ गई। तो कहता है कि ये सब याद करने की बातें हैं, बड़ी सुंदर। कहता है कि जिस मनुष्य ने जीवन में क्रूरता का व्यवहार कर लिया वो तो जिंदा ही मर गया। कौन सोचता है कि जिस जीवन में जो अत्यंत निर्दय हो गया, जिसके जीवन में अत्यंत निर्दयता आ गई, वो मनुष्य तो जीवित रहने पर ही मरा हुआ है, तो मर ही गया। और फिर जीत यो मरा और मर गया तो सब लोग साथ देंगे, बहुत बड़ा अच्छा हुआ, ये मर गया बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा पाप है, नरकों में जाएगा अभी है। तो देह मतलब मनुजा सपंथ, यहाँ उसकी कीर्ति नष्ट हुई, लक्ष्मी नष्ट हुई, आयु नष्ट हुई, और जीते हुए मरे के समान हो गया, और मृत्यु के बाद लोग गाली देंगे, साफ देंगे। और बोले इतने में नहीं, गंता तमोंधम तन मान लो ध्रुवम, फिर वो नरकों में जाए। जो क्रूरता का व्यवहार करेगा वो घोर नरकों में जाएगा, जिनमें जो अत्यंत देहाज मान जाते हैं उन घोर नरकों में हो जाएगा। तो क्रूरता करने वाले के लक्ष्मी का नाश, उसकी आयु का नाश, उसकी कीर्ति का नाश, वो जीते हुए मर गया, लोग उसको गाली देंगे, साप देंगे, मरने के बाद कोई भला नहीं कहेगा और नरकों में जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार कंस के मन में सद्भाव सद्विचार आ गए, तो इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षम तज्जनम हरिर वैरानुबंधक। इस प्रकार से वहां आज वो चाहता देव को मार सकता था, आज कौन रोकता, रोकने वाला था नहीं, कैद खाने में बंद रहे, किंतु स्वयं भगवत कृपा से वो इस प्रकार सद्विचार वाला हो गया। मंगल चिन्ह हाथ में पहने हुए, कंकण पहने हुए जो बहन को मारने के लिए तैयार हो गया था, वो आज बैरी को आया हुआ देख करके भी और उसको मारने से निवृत्त हो गया, तो इसका क्या कारण है? बस वही कारण है कि भगवान उसके अंतर में आज भगवान का प्रवेश हो गया, देवकी के अंतरंग में आज भगवान आ रहे हैं। तो भगवान के दर्शन की बात तो अलग रही, जिसके अंतर में भगवान है उनका दर्शन करने से भी मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है, कंस तरीके की, औरों की बात अलग नहीं। जो स्वभाव से क्रूर, पाप जिसका स्वभाव, हत्या जिसका स्वभाव, इस प्रकार का जो क्रूर निर्लज्ज कंस है, वो आज देवकी के सामने सद्विचार से संपन्न हो गया। ये भगवान के अंदर में आने के बाद देवकी के दर्शन का ये प्रभाव है। तो अब वो बैर भाव से और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करेंगे, और इसी को मारना है, देवकी को क्या मारना है, ये जन्मेगा किसी को मारेंगे। तो भगवान के प्रति इतने दृढ़ बैर भाव कर लिया, बैरानुबंध कर दृढ़ बैर भाव करके, और अब वो उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आसीन तम विशंसिष्टन भुंजान पर्यटन महीन चिंतयानो ऋषिकेश नपस्य तन्मयम जगत। बड़ा सुंदर है, लोग पूछा करते हैं कि भगवान का चिंतन कैसे हो, भगवान का दिन रात चिंतन कैसे हो, कोई उपाय बताओ। ये निकृष्ट उपाय है भय से चिंतन और आवश्यकता से चिंतन, उससे उत्तम और रति का चिंतन, चित्त का चिंतन ये सर्वोत्तम। तो कंस की क्या दशा हुई जब वो भगवान के साथ उसका बैर भाव बद्ध मूल हो गया, बंध गया, उसने मन में गांठ बांध ली बैर की, तो रात दिन उस बैरी का चिंतन होने लगा। बैरी में उसकी भगवत भावना, उठते बैठते खाते सोते जगते चलते फिरते सदा सर्वदा उसका मन श्री कृष्ण के चिंतन में लग गया। ये भय से, या तो भय हो तो चिंतन होता है, और या जैसे जल की प्यास लग जाए तो वहां कोई कहता नहीं कि तुम जल का नाम जपो, जल का स्मरण करो, जल की आवश्यकता या प्यास अपने आप याद जलाती है, कभी भूल नहीं सकता जल को। और तीसरे में श्री गोपांगनाओं की तरह से अगर प्रीति हो जाओ तो भगवान कभी चित्त से हटते नहीं, बल्कि स्वयं बस जाते हैं आकर के। उनका प्रीतिवानों का चित्त भगवान के अपने रहने का लोभनीय स्थान बन जाता है। तो कंस की दशा ये हुई कि चिंतन ऋषि के साथ श्री कृष्ण अभी प्रगत नहीं हुए हैं, अवतार हुआ नहीं है, पर अपश्यत उसको भगवान जहां था रात में दिन में जरा सा कहीं खड़का हुआ वो आ गया, आया ना वो, रात को सोते सोते चमक उठा आ गया, भोजन कर रहा ग्रास आ गया आ गया। इस प्रकार से वो सारे जगत में श्री कृष्ण को देखने लगा। तन्मयम जगत अपश्यत तन्मयम जगत, श्री कृष्णमय जगत देखने लगा, सारे जगत में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। ये क्यों हुआ? ये दो प्रकार के चिंतन होते हैं। वो चिंतन होता है अभ्यास जनित, एक चिंतन होता है बाध्यता मूलक। एक का तो हम याद करने की आदत डालते हैं, अभ्यास करते हैं, भूल जाते हैं, फिर अभ्यास करें, भूल जाए फिर अभ्यास करें, भूल जाए फिर अभ्यास करें। वो चिंतन जो है वो तो धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने पर फिर होता है। उसका वर्णन पातंजलि योग दर्शन में है, गीता में भी है, जिसका निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि लंबे काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक लगे रहो तो अभ्यास तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा। तो उसमें रूखापन है, वो करना पड़ता। एक वो स्मरण है जो करना नहीं चाहता आदमी, पर हुए बिना रहता नहीं। इस बैर भाव ने कंस के मन में भय उत्पन्न कर दिया। कंस का मन भयभीत हो गया और भयभीत होकर के कंस चेष्टा करता, बुलाता दोस्तों को, मित्रों को, राक्षसों को, बोले और बात चलाओ, रात दिन चिंता में थे, कुछ और बात करो। तो और बात करने का उपक्रम कर रहे हैं, बड़े आ जाए क्यों पुरसा कहां पुरसा बात करते करते, और कैसा राक्षसों से राक्षस कैसे बोले क्यों डरते हो आप, इतने में इतना डर किस बात का, बच्चा पैदा भी होगा तो मार देंगे, है क्या उसमें भगवान है तो भी क्या। तो वो ये कहता है कि भाई क्या बताएं, डर तो हमारे मन में बैठ गया, मानो वो श्री कृष्ण ही डर होकर के बैठ गया मन में, भगवान मानो डर के रूप में आकर के व्याप्त हो गया मन में। बोले तुम लोगों भी वो दिखता है, तुम लोग होते मेरे हिंदी, पर मैं भूल जाता हूं कहीं तुम्हें वो बनकर न मार डाले। तुम्हारे सब रूपों में अपश्यत तन्मयम जगत, जगत में वो भी तो है ना, वो मैं सोता सोता बिछोने पर सोया रहता हूं और सोचता हूं कि ये खटिया कहीं कृष्ण ने बन जाए, ये ना मार दे। अरे वो तो दिखने लगी, अरे कृष्ण तो है, चौंक खड़ा हो गया उठ करके मार देगी। इस प्रकार से निरंतर और नित्य वो भगवान में तन्मय हो गया, सारे जगत को भगवतमय देखने लगा। ये जो अवस्था है ये बड़ी अच्छी अवस्था है। किसी ने कहा है कि भय से भी, बैर से भी, क्रोध से भी, काम से भी, लोभ से भी, लज्जा से भी, किसी प्रकार से भी अपने मन को भगवान से जोड़ ले। भगवान से जुड़ा हुआ मन भगवान को मन में प्रकट करके और सारे जगत में दर्शन करा दे। क्योंकि सारे जगत में है ना, वो भगवान को जगत में आकर के प्रवेश करना नहीं पड़ता। भगवान तो जगत भर में स्वयं है ही, वे ही भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो यदि उन भगवान को देखने का हमारा स्वभाव बन जाए तो ऐसा कौन स्थान है जहां वो नहीं है, तो कौन का ये सौभाग्य उदय हो गया। तो भगवान के जन्म से पूर्व ही कंस पर कृपा की भगवान ने, ये बड़ी कृपा। ये भगवान किसी चाहे कोई बैर रखे, वो जब कृपा करते हैं तो अपने आप उसे दे देते हैं। तो भगवान ने अपने आप को कंस को दे दिया, जहां देखे वहां श्री कृष्ण। सारे जगत में कृष्ण को देखने वाली दृष्टि, विचार की और आंख की भगवान ने उसको दे दी। ये बड़ी कृपा थी, कंस का सौभाग्य। तो जिसके मन में भगवान आ जाए उसका सौभाग्य, तो जिसके मन से भगवान निकल जाए वो दुर्भागी। इस प्रकार कंस की दशा हुई। अब देवताओं के यहां हुआ कि भाई अब स्वामी आ रहे हैं और हम लोगों का अब उद्धार। देवता सारे संतुष्ट, देवताओं की ये हद कद सारे बंद कर दिए कंस ने, राक्षस था ना। कंस ने कहा कोई ब्राह्मण वामन पूजा न करे, ये राक्षस ब्राह्मणों पर पहले चलते हैं, ब्राह्मणों पर यज्ञों पर, बोले ब्राह्मणों का नाश पहले करो। और जहां भगवान का शक्त्यावतार है वहां ब्राह्मण की रक्षा के लिए होता है। ये यहाँ शंकराचार्य ने लिखा है गीता की भूमिका में, ये जहां पर ये भगवान का अवतार क्यों होता है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा करें। ब्राह्मण रहेंगे तो वर्णाश्रम रहेगा, वर्णाश्रम रहेगा तो जगत में सुख मंगल रहेगा। तो ये और ब्राह्मण न रहे तो देवता भूख मरे। ब्राह्मणों में से जब ब्राह्मणत्व निकल जाए तो देवताओं को खाने को कौन दे। अरे देते हैं दूसरे पर, ब्राह्मण के द्वारा मिलता है उनको। तो देवताओं ने देखा कि अब मंगल हो गया, अब तो भगवान अब कंस भी जान गया। देवता सब आए हुए थे वहां पर और वहां भी थे, तो देवताओं ने अब सारी ये गतिविधि जानते थे क्या हो रहा है। तो जब कंस डर गया और भगवान का प्रवेश हो गया देवकी जी के उदर में, तो देवता प्रसन्न हो गए, देवताओं के मन में आश्वासन आ गया और देवता लोगों ने कहा अब भगवान की स्तुति करें। कि गर्भस्थिति, ये लंबी चौड़ी है गर्भस्थिति, समय हो गया। तो कहते हैं कि ब्रह्मा भवस्य तत्र इत्य मुनिधर नारदाधिनः देवैः सांचरैः साकं गीर्भिर्वशनमजरयन्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवता इकट्ठे हुए, शिव जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने बोले अब चलो मौज हो गई। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ लेकर के सारे देवता अपने सारे देवताओं के साथ दिया, ऋषियों को भी बुलाया। नारद जी ने देखा कि सारा काम तो हमने बनाया है, नहीं तो बनता कैसे। नारद जी बड़े प्रसन्न, तो नारद जी के साथ आए मुनिभर नारदा अधिनी, नारद संत कुमार आदि समस्त देवता, और वहां कैद खाने में आ गए। अकस्मात कैद खाने प्रकट हो गए, पैरों को दिखाई नहीं दिया, पहले बड़े दाल को नहीं दिखाई दिया, सुनाई भी नहीं दिया। सारे देवता आ गए वहां पर आकर के कैद खाने में, और बड़ी सुंदर वाणी से, सुमधुर वचनों से, तमाम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जो भगवान हैं उन भगवान की स्तुति करने लगे।